الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت کی تقریباً 60 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی. 60ویں آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ بہت سے مسلمان مکہ المکرمہ میں موجود تھے اور جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو ان کے دلوں میں خیالات آئے کہ جب ہم مدینہ منورہ کسی بھی مقام پر جائیں گے تو وہاں کھائیں گے پئیں گے کیسے گزارا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تسلی کے لیے اس آیت کو نازل فرمایا اور ایک ایسی چیز کو بطور مثال ان کے سامنے رکھ دیا کہ جس پر غور و تفکر کرنے کے بعد ان کے اس قسم کے تمام شبہات ختم ہو گئے. لہذا ارشاد فرمایا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں, چلنے والے ایسے جانور ہیں کہ وہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں رکھتے ہیں. اللہ یرزقها وإیاکم, اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی روزی دیتا ہے اور وہ تمہیں بھی روزی عطا فرمائے گا. وہو السمیع العلیم, اور وہ اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے. سبحان اللہ, کتنے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا کہ اپنے اطراف میں دیکھو, یہ تمہارے دل میں جو تشویش پیدا ہو رہی ہے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کہ تمہیں ذہن دیا, تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں, تم آسانی سے کسب کر سکتے ہو, چیزوں کا حاصل کر سکتے ہو, اس کے باوجود تشویش. ذرا ان جانوروں کو دیکھو جو کسب معاش کی صلاحیت نہیں رکھتے, جن کو عقل سے محروم رکھا گیا ہے, لیکن ہزارہ جانور تمہیں ایسے نظر آئیں گے کہ جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں رکھتے لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے جو صبح گھونسلے سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کبھی چڑیا کو دیکھیں جس نے کوئی دانہ وغیرہ بچا کر رکھا ہو اپنے گھونسلے میں, آپ کتے کو دیکھ لیجئے, آپ بلی وغیرہ کو دیکھ لیجئے, کھاتے ہیں اور پھر باقی بچ گیا تو چھوڑ جاتے ہیں, جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں لیکن اگلے دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق تقسیم فرما رہا ہے, لہذا اشرف المخلوقات کو چاہیے کہ اس بارے میں تشویش میں مبتلا نہ ہو. اس سے بھی معلوم ہوا, اور ایک پیچھے جو آیت آئی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میری زمین اپنے میرے بندوں کے لیے بڑی وسیع ہے, ان دو سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مقام پر انسان کو دینی معاملات کی ادائیگی میں شدید دشواری اور رکاوٹ کا سامنا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا تو آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکوں گا, تو پھر اسے وہاں سے ہجرت بغیر کسی تشویش کے کرنے چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے مقام پہ جا کے کھاؤں گا پیوں گا کس طرح, اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا انتظام فرمائے گا. اب یہ دیکھیں آگے وہی بات کہ جو کفار مکہ تھے یہ اللہ تعالی کے وجود کے منکر نہیں تھے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے متمنی بھی رہا کرتے تھے, لیکن اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے ان کا جو طریقہ تھا وہ شرکیہ تھا. یعنی انہوں نے بتوں کی عبادت کو اس کا وسیلہ بنایا اور ان کا گمان یہ تھا کہ جب ہم بتوں کی عبادت کریں گے یہ ہم سے خوش ہوں گے اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. لہٰذا اس پر دلیل کہ یہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے, اب یہ آگے آنے والی آیات ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور ضرور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کون ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, یہ اللہ تبارک و تعالی نے لام تاکید بانون تاکید کے ساتھ اس کلمے کو بیان فرمایا. یہ وہاں پر لائی جاتی ہے جب اپنے کلام میں متکلم زور پیدا کرنا چاہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور ضرور, تو ضرور ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ, تو تم کہاں منہ پھیر کر اوندھے ہوں گر رہے ہو. تو گویا کہ جب اللہ نے فرمایا تم خود یہ اقرار کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی تمہیں پیدا کیا, آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا اور وہ چاند اور سورج کو مسخر کیے ہوئے ہے, تو پھر اس ذات پاک کو چھوڑ کر بتوں کی طرف کیوں مائل ہو؟ تو یہ اقرار کرنے کے باوجود تم اس طرف مائل ہو, یہ بہت ہی بری بات ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له, اللہ تبارک و تعالی کشادگی فرماتا ہے اپنے کشادہ فرماتا ہے رزق کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزی کی تنگی یا روزی کی کشادگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ابھی جو بیچارے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی رزق میں بندش ہو گئی ہے، تو بندش کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لوح محفوظ پہ اس بندے کے لیے رزق کی تقسیم رکھی تھی، لیکن انہوں نے جادو کر کے اس کو روک دیا، تو معاذ اللہ یہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم اقرار کر رہے ہیں کہ کسی شخص کے جادو نے، کسی کے تعویذ ٹونے نے، کسی کی دعا نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو بدل دیا، اور معاذ اللہ یہ کفر ہے۔ اور اگر بندش کا یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ خود بعض اوقات بندوں کے رزق کو روک لیتا ہے، تو مثلا ایک شخص کے لیے فیصلہ فرمایا کہ 15 دن اس کو رزق نہیں ملے گا، اور اتفاقاً انہی 15 دنوں میں کسی نے اس شخص پر جادو کروایا کہ اس کو رزق نہ ملے، تو اب 15 دن تک اگر اس بندے کو رزق نہیں ملے گا تو اب جادوگر خوش ہوگا، اور وہ شخص جس نے کروایا وہ بھی خوش ہوگا کہ ہاں بھائی واقعی تم نے رزق روک دیا، اس کی تو دکان ٹھپ ہو گئی۔ تو یہ دکان حقیقتاً کس نے ٹھپ کی ہے؟ کیا جادوگر نے؟ نہیں، بلکہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی شیطانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس وقت وہ اپنی شیطانیت کا اظہار چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی اس بندے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تنگی آ جائے، تو وہ اپنے دل میں خوش ہوتے رہتے ہیں جادوگر وغیرہ، لیکن یہ حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو جادوگر کی اور جادو کروانے والے کی گرفت کیوں ہے؟ وہ ان کی گرفت اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، اور مسلمان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا حرام ہے، لہذا اس وجہ سے وہ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ تو آگے اللہ نے شاعت فرمایا، لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے۔ تو جب اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو اپنے رب سے رزق مانگیے، اپنے رب سے رزق کی وسعت کا سوال کیجئے، اور تنگی رزق کو بھی اللہ کی جانب سے ہی تصور کیجئے، اور اس کی کشادگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں، انشاءاللہ بے حد برکت ہوگی۔ آگے شاید فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ضرور اگر آپ سوال کریں ان کفار سے کہ کون ہے وہ ذات جو نازل کرتی ہے آسمان سے پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر وہ زندہ کرتی ہے اس پانی کے ذریعے اس زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، ان خشک زمین کو کون زندہ کر دیتی ہے، کون سی ذات؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ زندہ کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، اللہ ہی زمین کو سیراب کرتا ہے، اللہ تعالی اس سے پودے وغیرہ اگاتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے حبیب کریم تو آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ان کو عقل ہوتی تو خود سوچتے کہ جب ہم خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے ٹنوں وزنی پانی نازل فرما رہا ہے، اور وہ زمین کہ اگر ہم انسان اسے پانی دینے لگ جائیں تو سالوں گزر جائیں گے اس کو سیراب نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ لمحے بھر میں چند منٹوں کے اندر اس پوری زمین کو سیراب کر دیتا ہے، اور وہ بنجر زمین جس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ اب اس سے کچھ بھی نہیں اگ سکتا، اور جیسی بارش برستی ہے 2-3 دن بعد ہی پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور ہفتے ڈیڑھ ہفتے 15 دن کے بعد لہلہاتے ہوئے درخت اور گھاس اور سبزہ اگ جاتا ہے، تو یہ ذات یقیناً بہت عظمت والی ہے جس مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ تو اسی پر ایمان لانا چاہیے، لیکن یہ عقل جس کی سلب ہو جاتی ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ ایسی ذات کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ شرک کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور کود ہے، کھیل کود ہی ہے، لہو لعیب ہے، یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے، جیسے کھیل کود آدمی کر لے تو پھر اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وقتی تفریح حاصل ہوتی ہے، اسی طرح دنیا ایک وقتی تفریح کا ذریعہ ہے، اس میں کتنا ہی کما لیا جائے، کتنی ہی آسائشیں حاصل کر لی جائیں، اس کا مزہ بالکل ایسے ہے جیسے کھیل سے تھوڑا سا مزہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد جب کھیل بند ہوتا ہے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے، ایسی دنیا کا معاملہ ہے کہ جتنے بھی آدمی اس کے لیے کوششیں کر لے، جیسے اس کی آنکھ بند ہوگی تو گویا کہ کھیل بند ہو گیا، جب بند ہوا تو اس کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب جیسے کھیل بند کرتے ہیں تو کھیل کے دوران جو چوٹیں لگی ہوتی ہیں پھر وہ درد کرتی ہیں اور ان کو آدمی سہلاتا ہے، دوائی وغیرہ لگاتا ہے، اسی طرح جو دنیا کی آسائشوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، جب موت آئے گی اور زندگی کا کھیل ختم ہوگا تو پھر گناہوں کی چوٹیں اسے تکلیف پہنچائیں گی، اللہ کی نافرمانی کی تکلیفوں پر وہ مرہم پٹی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یہ بس فرق ہے کہ دنیا کے کھیل کے بعد مرہم پٹی کرنا نفع دے دیتا ہے، اور یعنی جو دنیاوی کھیل کھیلتے ہیں وہ، اور جو اگر زندگی ہماری ختم ہو جائے تو زندگی کا کھیل ختم ہونے کے بعد کوئی مرہم پٹی اب نفع نہیں دے گی، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو پھر ہم سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے معاف فرما دے، عذابی نہ ہو، اس کی بہرحال مشیت ہے، لیکن ہمیں بہرحال ڈرنا ہی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ کفار اس بات کو جانتے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کر لیتے ہیں، یعنی پھر شرک مرتکب نہیں ہوتے، مثلا کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور طوفان وغیرہ آ گیا تو یہ سب کو بھول بھال کے اللہ کی طرف توجہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کفار بھی اور اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ کفار کی عادت تھی کہ جب یہ دریا کا سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ بت رکھ لیا کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے رہتے، اب جب وہ کوئی طوفان وغیرہ آتا تو یہ بتوں کی عبادت کرتے، اور جب دیکھتے کہ طوفان نہیں ٹل رہا تو یہ بتوں کو دریا میں پھینک دیتے تھے اور خالص ہو کے یا رب پکارا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو حق کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اللہ کے علاوہ میں کوئی بچانے والا نہیں، یہ بت بیکار ہیں، بلکہ بتوں کو اٹھا کے یہ پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن فلما نجاہم، پھر جب نجات دیتا ہے وہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، الی البری، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو پھر اسی وقت وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کفار بھی اس بات کو جانتے تھے کہ مدد کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، مصیبت میں اسی کو پکارنا چاہیے اور وہ ہی مصیبت کو دور کرنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ بت وغیرہ مصیبت کو دور نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ہمیں بھی چاہیے جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے ہیں، محبوب اور مقرب بندے ہیں، ہم کسی مصیبت کے وقت ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کر لیں تو یہ کوئی اس کے منافی نہیں ہے، نعوذ اللہ، یہ شرک ہے، بلکہ یہ تو عین صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت کریمہ ہے۔ جس شخص نے احادیث کریمہ کا مطالعہ کیا ہو وہ کبھی بھی اس بات کو کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کیوں کسی کے پاس جا کے دعا کروا رہے ہیں، اس لیے کہ بارہا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پانی ختم ہو گیا تو آئے ہیں، کھانا کا قحط ہوا تو آئے ہیں، اس طرح اور مصیبتوں میں، بیماری وغیرہ کے معاملے میں بھی ثابت ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں آئے، نبی کریم نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی، کھانا عطا فرمایا، پانی عطا فرمایا۔ لہذا اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں آ کے دعا کروانا اور اس کے ذریعے مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کا کام صرف دعا کرنا ہے، مصیبت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے بطور آزمائش اور اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس میں کوئی شرک کا شائبہ تک نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو فرمایا کہ فلما نجاہم، پھر جب ہم نجات دے دیتے ہیں انہیں، الی البری، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اسی وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کر دیں اس کا جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ تو اس طرح وہ شرک کرتے ہیں اور ان باتوں کا انکار کر دیتے ہیں جو نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ تھوڑا سا نفع حاصل کر لیں، یعنی وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ نفعوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ فسوف یعلمون، تو عن قریب وہ جان جائیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اس کام کا اس شرک کو اختیار کرنے کا کیا بدلہ ہے؟ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا، یعنی حرم پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ لوگ امن سے رہتے ہیں، وہاں پر کوئی حملہ نہیں کرتا اس کے احترام کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، تو یہ اللہ نے ان کو احسان یاد دلایا اپنا ایک، کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرم کو اتنا محترم رکھا اور روئے زمین پہ ہزارہ مقامات ہیں جہاں حملے ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، لیکن تمہارے اس مقام کو محفوظ رکھا، یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس حرم کے ارد گرد سے اگر تم دیکھو تو لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، یعنی اطراف میں حملے ہو رہے ہیں، اطراف میں لوگوں سے مال چھینے جا رہے ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن حرم کو اللہ نے محفوظ فرمایا، اس میں نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، تو کیا باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ تو یعنی جب یہ اتنی باتیں اللہ نے بیان فرمائی، ان پہ غور و تفکر کرو کہ اللہ نے تمہیں پانی عطا فرمایا، اس سے زمین کو زندہ فرمایا، آسمان سورج اور چاند کو مسخر کیا، زمین و آسمان کو تمہارے لیے بنایا، اتنی ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی، تو پھر اس کے باوجود تم باطل پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہو، اور جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو نعمت دے وہ محسن ہوتا ہے اور محسن کی بات مانی جاتی ہے، لیکن تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، یہ بھی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھا، جھوٹ گڑھا، او کذب بالحق لما جاء، یا اس نے جھٹلایا حق کو جب وہ حق اس کے پاس آیا۔ حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور قرآن عظیم بھی ہو سکتا ہے، کہ جب نبی کریم ان کے درمیان آئے یا قرآن پاک کو ان کے درمیان رکھا گیا تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا۔ الیسی فی جہنم مثوى للکافرین، یہ سوالی انداز میں ہے کہ کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی یقیناً ہے، تو ان کو سنبھلنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ضرور ہدایت دیں گے ہم انہیں اپنے راستے کی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نیکوں کے ساتھ ہے۔ ان آخری آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔